از یه چیزایی میگه این موقع بادم خندش میگیره و دوست داره یک کون بکنیشون جریان عباسه. ببین عباس تیکن انداز، ببین عباس تیکن انداز، لفظاتو خالی کن روی سر کسی دیگه، تجب با خودشونی را ننداز. ببین زندگی شیرینه ولی نه اون، و سر و تش به ما کلیده ولی نه بوم، بس حرفمو میگیری اگه نه جنبن اون لبات، مثل اینکه پینیسیلین نخورده. نه یکی که همش دویده بس که تشنه آب داده نفس بریده، من با خودم پرم آجی لشگر چیه، مثل پول که با قشرهای کم چرخیده. من خودم هم خودم یه کوه گردانی مشکل هه جویده بورتش دادیم، حالا زنده یادو کی میگه بعد از همه تو یا که من علی رو گردم. ببین عباس تیکن انداز، ببین عباس تیکن انداز، لفظاتو خالی کن روی سر کس دیگه، و جفا با جونی رو ننداز. هنو خونه توی دست جاریه، این که زنده موندیم جای خوشحالیه، بعد حق که حق قاضیه، اینجا خارج نی نه سربازی، اگه مسیرت این بره خب پل بزن، آخه جای تونی گل پسر آجی، هنو فکر اینه چی گرشم و منو بال پولی تا نصیبشی کمشه. ببین عباس، ببین عباس، ببین عباس، لفظاتو خالی کن روی سر کسی دیگه. ببین عباس، ببین عباس، لفظاتو خالی کن روی سر کسی دیگه.